«Полацкий ветер». Успаміны пісьменніка, даследніка таямніцаў беларускай гісторыі, падарожніка ў прасторы і часе Уладзіміра Арлова. У адным з нумароў сам выдавецка альманаху «Мілавіца», пра які ішла гаворка падчас нашай мінулай сустрэчы ў эфіры, было змешчанае маё маленькае эсэ, прысвечанае піву. Дакладней, задача там ставілася больш маштабная. У гэтым творы я рабіў спробу сфармуляваць асноўныя прынцыпы новага маральна-палітычнага вучэння пад назваю піваізм. Як сказалі б сённяшнія студэнты, суцэльны прыкол. Але нагадаю, што была толькі сярэдзіна 1970-х. У роднай савецкай краіне мела права на існаванне ўсяго адна ўсемагутная ідэалогія – марксізм-ленінізм. Таму прыкольнае эсэ пра піваізм папахвала крамолаю, калі не сказаць ідэалагічнай дыверсіі, як ахарактарызаваў яго пазней сакратар партыйнага бюро нашага гістарычнага факультэту. Апрача таго, гэты самы піваізм мусіў служыць тэарэтычнай асновай дзейнасці створанай на гістфаку нелегальнай арганізацыі, што звалася «Клуб аматараў піва», альбо скарочана ў мэтах канспірацыі, проста «КАП». Клуб мы заснавалі ўдвох з маім найлепшым сябрам і аднакурснікам Геннадзем Кулажынкам. Неўзабаве шэрагі арганізацыі пашырыліся да дзясятка чальцоў. Паводле статуту, сябар КАПу павінен быў выпіць падчас паседжання 10 пляшак альбо 5 літраў свайго ўлюбёнага напою. Натуральна, гэтая норма не ўзгаднялася з медыкамі і, баюся, ў будучыні саслужыла здароўю ўсяго таго співаіста ў кепскую службу. Але тады пра такія драбніцы ніхто з нас не задумваўся. Дарэчы, кандыдат на ўступленне ў КАП абавязаны быў не толькі сам справіцца з вызначаным аб'ёвам піва, але і выставіць пад 10 бутэлек кожнаму з дзейных сяброў. Выключэнне рабілася адно для дзяўчат, якія маглі быць прынятыя ў ганаровыя сяброўкі клубу за асаблівыя заслугі. Афіцыйнай моваю клубу аматараў піва статут абвяшчаў беларускую. Для тых, хто недастаткова валодаў ёю, праводзіліся дадатковыя заняткі, у тым ліку і ў ложку. Ролю друкаванага органу арганізацыі выконвала згаданая раней «Мілавіца». Міжнародная абстаноўка ў тыя гады вызначалася надзвычайнай складанасцю. У разгары была халодная вайна. У Чылі да ўлады прыйшоў адмірал Аўгуста Піначэт. Клуб аматараў піва, як і братняя кампартыя Чылі, дзейнічаў у глухім падполлі. Тым больш, што ў СССР разгортвалася всенародная барацьба з п'янствам і алкагалізмам. Недзе далёка у Грузіі і Малдове высекалі вінаграднікі. У нас жа універсітэт трэслі фронтальныя рэйды і праверкі з удзелам партыйных, прафсаюзных і камсамольскіх дзеячаў. У часе аднаго рэйду у нашым інтэрнаце правіральшчыкі пачулі за замкнёнымі дзвярыма падазроныя гукі і затаіліся быццам харты, абклаўшы пакой з усіх бакоў. Як толькі дзверы ціхенька прачыніліся, уся гэтая гайня ўварвалася ў пакой, дзе знайшла перапалоханага студэнта, што наколькі быў здольны, імітаваў падрыхтоўку да іспыту па гісторыі КПСС. Сцяной шафы сакратар партбюро трыумфальна выцягнуў яшчэ больш зліканую студэнтачку ў строях Евы. А мы дружым, толькі змог прамовіць юны служка музык Ліо, за што разам з сяброўкаю быў неадкладна пазбаўлены месца ў інтэрнаце. Праверка стану выхаваўчай работы застукала ў інтэрнацкім ленінскім пакоі таталізатар з прусачынамі скачкамі. Нашыя вусатыя субкватаранты бегалі па выкладзеных алоўкамі дарожках на сунутых сталах для самастойных заняткаў. Стаўкі даходзілі да 3 чырвонцаў, што раўнялася тагачаснай стыпендыі. За ліпаватых партрэтаў, за падзеямі зацікаўлена сачылі самі клясыкі марксізму-ленінізму. Уламіўшыся ў ленінскі пакой у самы напружаны момант, рэйдавая брыгада з цяжкасцю здолела валодаць становішчам. Нам паведамілі, што ніхто з прысутных не заслугоўвае высокай годнасці стаць у недалёкай будучыні байцом ідэалагічнага фронту. Абураныя тарады пачыналіся прыкладна так. тут пад партрэтамі правадыроў вы аддаецеся п'янству і задавальняеце самыя прымітыўныя інстынкты. Трэба сказаць, што з улікам сітуацыі мы звычайна праводзілі свае паседжанні на тэрыторыях непадкантрольных партыйнаму і камсамольскаму бюро. То гэта быў адзін з першых менскіх піўбараў «Дубок», то недавно адчынены каля Камароўкі, цяпер ужо легендарны «Шынок» у Лявона. А найболей піваісты любілі ввесці свае высокаінтэлектуальныя гаворкі на адной з зялёных выспаў Менскага мора. Але неяк у зімовую сесію абставіны склаліся так, што адзінай магчымасцю правесці паседжання засталася канспірацыйная сустрэча ў нашым пакоі номер 25 універсітэцкага інтэрнату на вуліцы Свердлова. Розумы і душы прагнулі сяброўскага сумоўя, а асмяглыя арганізмы – пендлівыя кавіты. Нас сабралася пяцёра, а гэта значыць, што палову стала займала батарэя з 50 бутэлек. Памятаю, што ў зваблівых зялёных плясках было надзвычай папулярнае і дэфіцытнае тады лідскае. Калі прыкладна палова залацістага напою перелілася з пляшак нам у страўнікі, у дзверы асцярожна пастукалі. У адказ на нашае маўчанне стукат зрабіўся настойлівым ды ўладным, і з калідору пачуўся голас сакратара партбюро Косалева: «Рэктарская праверка». Мы ліхаманкава хавалі пустыя поўныя пляшкі пад падушкі і не бачылі, што ўскараскаўшыся на зліжалый сумёт паўзвер феранкі у нашае вакно зларадна зазіраў выкладчык навуковага атэізму дацэнт Корзун. Усё гэта здарылася ў суботу, а ў панядзелак пачаўся разбор палётаў. Наш дэкан, былы баявы разведчык Пятро Захарович Савачкін, як быццам ніколі не браў у рот анічога мацнейшага за лімонад, абвінаваціў нас на камсамольскім сходзе ў сістэматычным п'янстве. Я папрасіў слова і, выцягнуўшы газету з антыалкагольнай пастановаю ЦК КПСС, працытаваў абзац пра неабходнасць павялічыць у краіне вытворчасць піва. У аўдыторыі запала маўчанне. Контраргумент атрымаўся даволі важкім, і дэканны імгненне разгубіўся. Мне нават здалося, што ў яго злёгку змакрэў бліскучы плех у аблямоўцы сівога пуху. Але не здарма партыя даверыла яму выхаванне будучых байцоў ідэалагічнага фронту. «Арлов», – унікліва пачаў Пятро Захарович, – «раскажыце, калі ласка, камсамольцам, колькі піва вы ўзялі на брата?» Маё праўдзівае паведамленне в адных камсамольцаў выклікала пэўны недавер, у другіх лёгкую зайздрасць, але ў любым выпадку стратэгічная ініцыятыва мною была незваротна страчаная. «Вы спілі, як апошнія забулдыгі, з рыльца», – уставіў свае тры шэлігі сакратар партбюро. «У нас ёсць кухлі», – шчыра абурыўся я. «Вось бачыце», – пераможна ўсклікнуў правадыр факультэцкіх камуністаў. «Я сказаў, што п'янка была арганізаваная загадзя». «Мы ведаем больш», – натхнёна працягваў дэкан. «Арловы кулажанка не проста рэгулярна налажваюць п'янкі. Яны паспрабавалі стварыць арганізацыю з нацыяналістычным душком». «Мы пілі толькі піва», – спрабаваў запярэчыць я. «Арлов», – загрымеў дэкан, – «у Германіі таксама ўсё пачыналася з піва». Нейкім дзівам, відаць, усё ж дзякуючы піву і адпаведнаму радку пастанове ЦК КПСС нас, піваістаў, з інтэрнату не выселілі. Аднак справа атрымала працяг праз колькі дзён на дзяржаўным іспыце па навуковым камунізме. Іспыт прымаў падобны да рымскага патрыцыя на заслужаным адпачынку прафесар Кручко, які ў сваіх шматлікіх працах зацята змагаўся з рэвізіянізмам і нацыяналістычнымі ўхіламі югаслаўскіх камуністаў. Некалькі разоў на лекцыях прафесар з абурэннем апавядаў нам адну і тую ж гісторыю, як атрымаўшы ў Любляне нейкую цэнтральную партыйную пастанову на сербскай мове, славенскія таварышы вярнулі яе ў Белград са здзеклівай прыпіскай, што нічога не зразумелі і патрабуюць перакладу. Прафесара Кручко відавочна больш цікавілі нацыяналістычныя хістанні геаграфічна бліжэйшых асобаў. «Значыць, папіваеце піўко», – задуменна пачаў ён, «і пры гэтым размаўляеце па-беларуску. Цікавае спалучэнне. А памятаеце у Маяковскага? Да будзь яе неграм прыклонных гадоў». Памахаўшы ў паветры рукой замест забытага радка, прафесар скончыў: «Я рускі бы вывучыў толькі за то, што ім разгаварываў Ленін». Такі ўступ да прыёму экзамену не абіцаў нічога добрага. Інтуіцыя не падманула. На пытанне білету я адказваў даволі складна, але прафесар услухоўваўся не ў мой адказ, а ў нешта сваё, навукова-камуністычнае. Дастаткова стомлена прамовіў ён і пачаў выводзіць у залікоўцы здавальняюча. За што не вытрымаў я, бо адчуваў, што цягну не меней, чым на моцную чацвёрку. За тое, што вы ва ўсё гэта не верыце, падвёў рысу непахісны ленінец. Бедны прафесар, няўжо ён сам верыў? Той траяк па навуковым камунізме у маім універсітэцкім дыпломе адзіны. Каб не ён, дыплём меў бы іншы колер, не сіні, а чырвоны. Але я ніколі і на хвіліну не раскаяўся, што аднойчы нас сябрам наведала думка стварыць клуб аматараў піва, афіцыйнай мовою якога была беларуская. Будучыя гісторыкі беларускай партыі аматараў піва, што спыніла існаванне ў сярэдзіне 1990-х пасля вымушанага ад'езду ў эміграцыю свайго старшыні Андрэя Рымашэўскага, мусяць памятаць, правобразам гэтай магутнай некалі палітычнай структуры быў наш гістфакаўскі клуб, які пасля рэпрэсіяў яшчэ цэлы год працаваў у падполлі, спакваля падточваючы всемагутную тэорыю навуковага камунізму.